राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सिद्धांत बहुत सुगम सरल नाम लेता है कि सब वासुदेव ही है। जो अपनी कामना होती है ना, उस कामना से ये बात ठीक समझ नहीं आती। अपनी कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं, तो सीधी सब बात है परमात्मा बिहार कामान या सर्वान ब्रह्मान सर्वेश्वर। कामना का त्याग है, ये त्याग वास्तव में त्याग कहते हैं। इसको त्याग ये हो जैसे त्याग कामना है नहीं, जिसका जो निषेध किया है वह कामना करने नहीं चाहिए, वो बिहार काम आए कोई कामना न रहे, जरूरत नहीं करेंगे। मेरे ममो मेरे अहंकार ममता है नहीं, अहंकार है नहीं, तो त्याग की बात क्यों कहते हैं कि ये अपने मान लिया ये कामना है, श्रेया है, ममता है, अहंता है, ऐसा है मान लिया, वो है अपने माना नहीं चाहिए। बिहार का मान वासुदेव महेश्वर में कामना क्या करे, कामना तभी होती है जब अपने को जरूरत होती है, तो वासुदेव सर्वत्र जरूरत है। सब परमात्मा ही है तो कामना किस बात की, सुया परवा भी किस बात की, ये सूक्ष्म है और निर्मम निरंकार ये स्थूल है। मेरा तेरा मैं तो अप्राप्त की कामना होती है, प्राप्त अप्राप्त या परमात्मा है वो नित्य प्राप्त ही है, श्रुत स्वाभाविक, उसका कभी अभाव होता नहीं, दूसरी चीज का भाव होता नहीं, ना सो तो भी देते भाव अर्थ भाव नहीं, अर्थ की सत्ता नहीं होती है, ना भाव विदित सत्ता, सर्वस्तु का अभाव नहीं होता, सर्वस्तु तो है जो रहेगी ही, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी अभी सब में है, ये है वास्तव में वो परमात्मा है रूप से सब प्राप्त है। सीधी बात है, अरे मत्स्य है, पशु है, पक्षी है, वो जितना है कह देते हैं तो पीछे लगा देते हैं, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ईट है, चूना है, ये मकान है, वृक्ष है, पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, वो है के अंदर सब है, है, है, वो है परमात्मा है चीज ना हो सका ये है, वही है, वो है असली है। दो तरह होता है, एक नहीं के साथ एक है होता है, एक है निरपेक्ष है, स्वतः स्वाभाविक निरपेक्ष, एक अपेक्षा नहीं है, बड़ा और छोटा है, अच्छा और बनता है, बड़ा और बुरा है, ठीक है भी ठीक है, ये दो करने से होता है, और है ही है बेटी है नहीं। तुम तू कहते तुम भया मुझ में नहीं हूँ, बलिहारी तेरे नाम के जिस देखे थे तू ही तो। कल जैसे बात बताई थे मूल में कि अपने से छोटा कोई नहीं है, उस दिन में कुछ विस्तार भी किया था, हम कितने जानकार हो बस जानना बाकी रहता है, वो बाकी रहता है वही है, वही वो अपार है, अनंत है, असीम है, हमारे पे है। पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं हुई, चार दिशाओं के बीच में दिशा चार हुई, एक ईशान है अग्नि नैऋत्य वायव्य, चार दिशा हुई। ये बीच में चार दिशा हुई तो आठ हो गई, एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा, दस दिशा तो आप ही हो, जहां देखो वहां चार दिशा, दस दिशा आप है, पूर्व भी आप हो, पश्चिम भी आप हो, उत्तर भी आप हो, दक्षिण भी आप हो, ईशान भी आप हो, अग्नि भी आप हो, वायु नील ऊपर नीचे बाहर भीतर, यो देखे तो आनंद वस्तु पर आनंद, आनंद पार पार असीम असीम आनंद है, ये गई जैसे वृक्ष होता है तो एक तना होता बड़ा पेड़, उसके स्कंद होते बड़े हरे भरे, उसके बाद में टाड़ियां होती है, उसके भीतर में छोटी छोटी टाड़ी होती है, छोटी छोटी टाड़ी की आगे छोटी छोटी पत्ते होते हैं, पत्ते फूल हर पड़े अनेक, तो अनेक होते अनेक, प्रत्येक वर्ष में हजारों लाखों वृक्ष में फल होते हैं, लाखों फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, सब मिलाकर एक वृक्ष, सब मिलाकर एक वृक्ष, और अलग देखा जो अनंत अंत है, दो पत्ते भी एक तरह के नहीं होते, वह भीतर लंबी छोटी छोटी छोटी छोटी एक पत्ते के भीतर भी अनंत अनंत है, बारह महीने बजट जाते हैं, नए नए आ जाते हैं, तो कितने पत्ते जो जय मिले के अपेक्ष होता है, उसमें पत्ते छोटे छोटे छोटे छोटे छोटे होते हजारों लाखों करोड़ों अरबों, और फिर वर्ष भर में नए और फिर नए के नए होता सब एक वृक्ष, ऐसे एक में अनंत अनंत में एक वृक्ष एक है, पत्ते फूल फल टहनिया अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत, बड़े आश्चर्य की बात है, ये सब निकलते हैं एक बीज में से, एक बीज के अंदर भरी हुई है, एक बीज के अंतर्गत बरसों तक मेला तक जंगल जंगल भरा हुआ है एक बीच में। आप थोड़ा सा ख्याल करें छोटे से बीज है, जड़े बड़े का बड़े छोटा बीज छोटा सा, बड़े बड़े कितने बल भरे हुए हैं, कितनी शाखाएं भरी हुई है, गलती नहीं कर सकते, गलती समाप्त हो जाती है। ऐसे एक परमात्मा ही है, सब में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, सब होकर एक में से, ऐसे सब वासुदेव है, छोटे बड़े वासुदेव है, सब ज्ञान करते हैं तो जो सब जानते हैं वो एक एक एक ध्यान नगरी विलक्षण विलक्षण है। कल थोड़ा संकेत किया था, वह एक बात बहुत बढ़िया थी, कल हमसे सब बने हैं, सब के सब कोई है, हम वायम अग्निम शैलम महिंस अक्षतानि विश्वद्रुमादि शरीर समुद्र सारे शरीर अन्य कोई परमात्मा परमात्मा अनंत अनंत अपार अपार वासुदेव सर्वम। जो सर्वदृष्टि देखते हैं तो वासुदेव सर्वम, सबको ठीक देखा जाए तो सर्व शब्द है ही नहीं, वासुदेव शब्द के अनेक तरह के तो अनेक तरह दीवार एक ही है। जैसे एक जगह है, कहीं बदल रूप से है, कहीं बाप रूप से है, कहीं बूंदा रूप से है, कहीं नदियां रूप से है, कहीं समुद्र रूप से है, कहीं ओला रूप से है, कहीं बर्फ रूप से है, कहीं बहता है, कहीं जमा हुआ है, वही हो गए काश हो जाता है, वही अपार अपार अपार अपार अपार। एक पृथ्वी रहेगा जो कितने प्रकार है, जहां देखे तो कितने प्रकार है, अग्नि देखे तो कितने प्रकार, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र बिजली लाइट छत्ता ने प्राणी देगा तो कितने तरह दिशाएं दुर्माधी छह समुद्र हृदय शरीर अनंत रूप से प्रमेद अन्य अनन्य चेता सतम युमा स्मृति अनन्य चेता वितर कोई है ही नहीं परमात्मा है अनन्य चेता और सततम नित्य तीन बात है देखने वाला अनन्य से तो अन्य कुछ है ही नहीं है अन्य कुछ है ही नहीं और अनंत यो मान स्मृति नित्य स्मृति नित्य रोजाना प्रत्येक दिन में अरे सुबह शाम रात में सब तरह हम सुलभ उसे भगवान की मैं सुलभ हूं जिस दिन से मालूम है उस दिन लेकर मृत्यु तक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक और वस्तु दिखे दिखने हुए एक समान तक तैसे हम सुलभ वो ही है नित्य युग तस्य योगी ना नित्य युक्त परमात्मा है, वो नित्य युक्त है, वो ही वासुदेव स्वरूप है, नित्य युक्त से। भोगी बुद्धि करने से भोगी होता है, अपने अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक कल्पना हो जाती है। सिद्धांत एक है बस, बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्म का अंतिम जन्म है ये मनुष्य शरीर है, ये अंतिम जन्म है, अंतिम ये है, आदि भी यही है, सबसे आदि मनुष्य जन्म और सबके अंत में मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म किए हुए पाप और पुण्य शुभ और अशुभ कर्म फिर अनेक छोड़ने और अनेक में, तो सबके आदि में ही मनुष्य जन्म है और सबके अंत में ही मनुष्य जन्म है, अनंत जन्म मरे हुए हम आदि से मध्य संत, आदि में तो है, मध्य में तो है, अंत में तो है। मनुष्य जो कामना कामना वो कामना है अनंत अपार अपार अपार, और वास्तव में है नहीं, नहीं है वो ही मिटती है, अरे होता है वो रहता है, तो परमात्मा रहेंगे अंत में, तो उसी को जानना जानना रहेगा, सबदी से तो वासुदेव सर्व रहेगा, और वासुदेव सर्वम इसके बाद में वासुदेव, जैसे सब सब मिलकर एक वृक्ष और एक वृक्ष मिलकर अनेक है, अरे ऐसे ऐसे वृक्ष अनेक, ऐसे ऐसे जंगल अनेक, और एक बीज है, एक बीज में मिला तक का जंगल भरा हुआ है, मिला तक, और एक बीज है, एक बीज में जंगल तो मिले मिले बड़े बड़े, ऐसे मिलों में बड़े एक सैकड़ों हजारों लाखों बीज है, बीज में एक में मिलता है, एक बीज में कितनी सृष्टि भरी है, जिसका आप गिनती करो तो गिनती खत्म हो जाएगी, तो फिर वो अपार है आनंद। हम देखते हैं नीम नीम, उसमें नीम का हरापना नहीं होता है, नीम उसमें पीला पत्ता आता है, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, छोटे पत्ते में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनमें और छोटे और बड़े और उन्हें अनेक तरीके सब होकर नीम है, ऐसे एक एक चीज में अनंत अनंत अनंत प्रकार। तो सर्व की दृष्टि होने जाना है वासुदेव सर्व, नहीं तो वासुदेव बट का बीज होता है छोटा सा, उसमें कितने बद एक बड़े जो कितना बड़ा विस्तार है, अनेक दृष्टि होने सर्व वासुदेव और एक दृष्टि होने वासुदेव, तो क्रिया जितनी है वो क्रिया ही पदार्थ, क्रिया रूप है तो क्रिया रूप ही पदार्थ है, क्रियाओं का समूह और पदार्थ ये प्रकृति है, अरे क्रियाओं का सब मिलकर शांत हो जाए विश्राम, और परमा पदार्थ थे भगवान, ये दो चीज है जब तक संसार, ये दो चीज मिट गई एक रहेगा वो परमात्मा, इस वास्ते विश्राम हो जाए, सो विश्राम। परमात्मा परमाश्रय और क्रिया समाप्त हो जाए वासुदेव। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।